الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا بالله حق جهاده واجتباكم أما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم ونعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون الذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون الذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحابه أجمعين عزیزین حضرات اللہ تبارک و تعالی اساں کے پنجے عبادت لائے پیدا کیو آئے ساری مخلوق رب تعالی پنجے قدرت سے پیدا کی پر گھرین تو اڑی مخلوق پیدا کرے جے کا پنجے مالک جی رضا کے سندس مرضی مطابق ادا کرے یہ ہو اللہ تبارک و تعالی جو ارادو وہ اللہ تعالی انسان کے پیدا کرے انسان کی مٹی میں پیدا کی اگتے سلسلوں نہ سب جو ہلو انسان کے اللہ تبارک و تعالی زمین میں پیدا کرے زمین انتظام جو صلاحیت ڈنائی جو جن گھر میں جمندو پلندو ہے ان گھر کے خوب جاندو ہے تن کر انسان بھی ان دھرتی کے خوب جانے تو دھرتی سے جے بھی متعلق شیوں یہ پہنچے ان گھر کی شیوں تاکہ جے کی بھی دنیا میں کمالات نظر اچن تھا فنی وہ سب انسان کے گھر کی شیوں جتر قدر محنت کندو انسان اوتر قدر پنجے ان جسم کے سہولت فراہم کندو یہ سب اللہ تبارک و تعالی ان دی صلاحیتن میں بھریو دے پاسے دے سامان زمین دے اندر فراہم کیو ہوا دے اندر روشنی میں رات میں دیہ میں گرمی میں سردی میں اللہ تبارک و تعالی اترو سامان بھرے چلو آئے جے کو انسان جے دنیاوی زندگی لائے گھنو ہی کم دے سکے تو تلاش ہے جستجو جی ضرورت آئے ننڈڑو بار گھر میں کتری شیوں گولے نہ سکندو وڈو تھیندو ہر شے دی خبر پوندس انسانیت جے تر قدر پہنجے فن ہنر میں وڈی تھیندی ونجے اوترے قدر کائنات دے خزانے مجھا جواہر حاصل کندی ونجے یا ان جی پہنجے گھر جی شے آئے پر متائیں جے مقصد لا اللہ تعالی پیدا کے وہ متائیں شے اللہ دی معرفت ان دی اطاعت عبادت ہوئی وہ ہی پنج ہمت سا ہتھ وس سا اے دی کمائے نہ سکیا او رب تبارک و تعالی ان دے لا ان کے ہدایت دے پروگرام دینو تو جی پنج خالق کے جن کے دے احسان سا پیدا کیا آئے اے دے لیاقت ہیں صلاحیت سا ان کے دنیا میں موکلو آئے انہی مالک سائیں جی رضا پوری کرے جی وہ ارادہ تو کرے گھرے تو انہی طرح ہلے اصل ایو ہن دے زندگی جو مقصد ہوئے نہ تو این دنیا دے اندر پتھر بھی آئیں وڑا بھی آئیں حیوانات بھی آئیں سمندر دریا ہوا فضا باہ پانی مگر اللہ تعالیٰ ہن مخلوق انسان جے کے مستقل ان لائے پیدا کیا تو جی اللہ جی مکمل رضا کے حاصل کرے تو جے کو حاصل کرے جے کو حاصل نہ کرے کیترا مانو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا تابعدار تھیا انہوں پہنجو بھلو بھانگو حاصل کیو جن بغاوت مخالفت کئی انہوں جے ہلاکت جا نشان اج بھی موجود آئیں نوح علیہ السلام جی مخالفت کئی گئی ہوا کشتی جن تے نوح علیہ السلام پار تھے ہو انہیں کشتی جا آثار اج بھی موجود آئیں وہ فرعون جن ضد کئی ہو ان جو مجسموں انیا تھی آئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمائے تو اسان کی عبرت جلا رکھے ہو مانو دسن وہ جو کو پان کے خدا سنائی دو ہو پان کے سجدو کرائی دو ہو پان کے لا زوال ہستی سمجھ دو ہو وہ ایو پہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا تابعدار تھا کترا کیترن مخالفت کئی اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ایکڑو فریضو پہنجے حکمت سا وہ جو کو رہل ہوئے ہونا جو انہیں پورے کرائن لائے ان کے ان دنیا مجھاں وفات جے صورت میں پر آیاتی جے صورت میں دنیا جے کہیں ایکڑے طرف رکھی چلے چھاکان تو جے کہ نبی وفات کرے ہا تو ہن جے عمل میں اضافہ نہ تھیا اذا مات ابن آدم انقطع عمله انسان جے مری سو ونجے عمل ہن جا ختم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جے کہ وفات کرے ہا تو ان جا عمل ختم تھن ہا حالانکہ جہاد جو سارو وظیفہ ہن جو رہل ہو ایکڑے پاسے دے اللہ دی معرفت ہوندی آئے بے پاسے دے اللہ دے مخلوق سان عدالت جو پاسو ادا کرنو ہوندو آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانن کے اللہ دے ذکر سکھارے ہو نصیحت باعث بدھائے ہو طہارت وغیرہ سمجھائی ہوئی مگر اجا یہ شہ رہل ہوئی تو جے باغی ہیں ان کے کی سمجھائے جی انہوں بغاوت کئی ان تعلیم تربیت کا اگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے انہوں حملوں کے بند کرے مارن کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ فرمائے تو ما قتلو وما صلبو پھانسی جو پروگرام رکھو نہ قتل کیوں نہ کی پھانسی تے انہوں کی چاڑی اللہ تعالیٰ فرمائے تو بے ہند بر رفع اللہ خدا ان کے کھڑائے ورتو وہ شخصیت جن کے پاسی اچنی وہ شخصیت جن کے قید کرے ہو وہ شخصیت جن کے انہوں کے قتل کرنو ہو انہی شخصیت کے اللہ تعالیٰ کھڑائے یہ ضمیر جو کو آہے اتے ہو جو ما قتلو ہو وما سلبو ہو بر رفع اللہ یہ جو کوچے سے ضمیر اسم ذات کیا ذات میں تغیر تبدل نہیں دعا جہ شخص کے موصوف کرنو ہو صفت دینی ہی قتل جی جہ شخص کے پھانسی تے چاہنو ہو جہ شخص کے انہیں گرفتار کرے کوٹھی میں ودھو ہو اللہ فرمائے تو انہی کے ایسا کھڑائے مانا موئے کے پھانسی نہیں دیا موئے کے قتل نہ تھی دعا موئے کے گرفتار نہ کبوا انہی شخص کے ایسا کھڑائے مانا جی رو باقی سوال رہے ہوئی تک بنا کھادے پیتے جی اتے انہی ملک میں کھادو پیتو آئے یا نہ کو چوے کون ہے اگر میں دعویٰ غلط آئی رزق کھادے پیتے کہ نہ چاہیے کھانا پینے کا سوا اجا بھی رزق بھی آئے جے کو انسان کھائے تو پان خود دیتے ہن عافیت وارے جہان میں تاں کہ عجب لگن تے کڑو رزق جے کو کھائے تو اکھن تے پٹی بدھی چڑیو چھ مہینے بارہ مہینے کھولو نظر ختم تنہی من تو بارہ جکا دید آئی نا چین کے دسن اتنا کچھ اڑو اثر اکھن تے پے تو جتا نظر جاری یہ رزق اکھن جو چھو تاں کنن کے بوڑا دئی سخت ایئر ٹائٹ کرے چڈیو کچھ وقت کھا پو کن کھو کن نہ بدھندا حالانکہ اندر سامان سج سلامت تاں زبان کے صفا بند کرے چڈیو بارہ مہینہ نہ گالایو بیہر زبان آسانی سے نہ اچھلندی ہکڑی باں کے تاں کلے میں بند کرے چڈیو کھولیندو تو ہاؤ تے سکی ویندی سمجھ میں اچے سو تو ایک رزق باہر بھی شین کے ملن آئے اجا یہ گال تاج سمجھ میں متا مشکل ہی ہوا جے کا آئے یا باہری شے آ مانو صاف کرنے تو ان میں کیڈو نہ رزق آ وڈو رزق آکسیجن ایڈو وڈو رزق آ جو ان کا سوا مانو جھٹ مری پائے جگہ نہ ملے تو رزق وہ ایڈو رزق جاری آ جو نڈ پہ ہوجائے تبھی رزق جاگے تبھی رزق کم کرے تر بھی رزق ان کھادے کھان کا بسی کانے مانی کھائے بھی پانی پی بو کا شہ چیز میوہ وغیرہ بس کھائے بو ان کا بعد ختم پر ہن جی تو بستی کانے ہتا سمجھ میں آیو اللہ تعالیٰ جو رزق ہن دنیا میں اڑو پہ آئے جو کو انسان جی ہر گھر محنت سے حاصل تھل ہو جو نہیں ہو اللہ تعالیٰ ہوا پیدا کرے چلی پہ تو مانو صاحب گھنے جد نند میں آئے بے اختیار آئے تر بھی تو رزق ملے تو سمجھ میں آیا تو آسمان میں بھی اڑے قسم جو رزق ہو جے جے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملد ہو جے رزق کھائے پہ ہوتے ان گال جو کہڑو اعتراض آ قرآن پاک کے اندر لکھلا اصحاب کہف کے اللہ تعالیٰ غار کے اندر ننڈر کرائے چڑھو وضربنا علی آذانہم کنن تے تھپکی دنم رب تو فرمائے انہوں کے کنن تے تھپکی دئی ننڈر کرائے وہ ننڈر پہ جیا سلاس میت سنین وزداد تسعا ٹے سو ورے نو متھی ننڈر پہ جیا نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال ان کو اتلائیں گا کریں کبھی کر سجے اتل پتل بتندی نندر پیا ہوندا 309 ور نندر پیا ان وچا کھادوں چا پیتوں ہاں کاکوس وغیرہ چا کیوں پیشاب جا کے جو نا او جے اساں جے ہن دنیا میں اللہ دی قدرت دا شاہکار ایڈا موجودن کیڑا سوال ہے نبی عیسیٰ علیہ السلام تے جے رو ہوندو تو بلا چا کھائندو سوال ہی نہ غلط سوال ہے یہ اللہ تے سوال ہے سو اللہ تعالی ایکڑو اکھر پنجو گالا ہے سبنی سوالن جو جواب دے چلیو سبحان سبحان دے جے کو کھرا نا ان دی منا یا تے تاں دے ہر سوال جو جواب آ تاں دے ہر حماقت جو جواب آ یہ خود سمجھو معراج تے اعتراض سو تے اللہ تعالی اگے میں نہیں کسی دے بیان فرمانا تھا سبحان الذی اسرا بعبدہ تو فرمائے ماں نے پنجے سیر کیں کرائیں ان گال میں تہاں کے عجب لگن ہوں دو اللہ حاضر کمت عجب سبحان اللہ پاک کا تہاں جے نے اعتراضن کھا میں سمجھا تو یہ بس کافی تھی اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ رکھو ان کی حکمت کہڑی ہے وہ حکمت بے نبی کے واقعے میں ملی تھی یونس علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ مچھی کے پیٹ میں بھی دو وہ مچھی کے پیٹ میں پون صرف ان لائے ہو تو میدان آزاد کرے جہاں جائے تے عذاب اچنو آئے نبی جے ہوں دے عذاب نہیں دو نبی جے تعلیم جے ہوں دے عذاب نہیں دو استغفار پہن جے ہوں دے عذاب نہیں دو آئے یہ تفصیلات قرآن میں سب موجود ہیں ان کے ہٹائے مچھی کے پیٹ میں کہے ہوئے تو انہیں علاقے کے عذاب اچے جہیں جے لائے وائدو کرے آئے تو تمہاں تے ٹرین دی ہن میں عذاب ہی دو تمہاں بے فرمان کیا ہو مجھے تعلیم کے نتا حلو اللہ تعالیٰ ڈٹھو تو حضرت یونس علیہ السلام پائے پیا دو انہیں علاقے کھاں جہتے عذاب اچن گھرجے نہ تو نکلی سکے عذاب بے ضرور اچے جو تو اللہ تعالیٰ وہ منظور فرمائے نہ تو رب تبارک و تعالیٰ جا منظوری نہ دیندو نبی کے بدھائی دعا حضرت نوح علیہ السلام دعا گھری فرمائے تو انہو لیسا من اہلکا انہو عمل ان غیر صالح پٹر جلا دعا نہ کھو بے فرمانا وری اللہ تعالیٰ دسی منو علیہ السلام جو حال سمتا قوم جلا دعا گھرے فرمائے تو فلا تو خاطبنی فی اللہ دین ظلمو تو ظالمن جی بارے میں موسیٰ نگا رہا جائے مطا بودن دے دسی پر رحم ہو جائے بس حضرت یونس علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ ایڈی کعب ہدایت نہ کئی دعا کھا بعد ہدایت کر رہا جائے بہت اللہ تعالیٰ یہ دعا قبولی ہوئی ہاں پلیٹ فارم صاف کرنا ہو مچھی جی پیٹ میں انہیں ودھائیں عذاب کرنا ممکن تھی نبی ہوں تو عذاب نہیں دو نبی جی تعلیم ہوں تھی عذاب نہیں دو استغفار ہوں تو عذاب نہیں دو توبہ مانو کا عذاب نہیں دو سب چو استغفر اللہ رب ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون قرآن کو فرمائے عزیزو وہ حضرت یونس علیہ السلام اندر دعا پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مچھی جی بیٹا میں مانا ہوں انہیں جو انب چود جملہ انب لا الہ الا انت سبحانک تو خاصا کو بادشاہ نہ ہے خالق نہ ہے مالک نہ ہے محبوب نہ ہے الا انت تو ہی سب کو جاہیں سبحانک تو ہر عیب ہیں پہنچے معاملے کھپا کہیں یہ ہمار فتح دی بڑی حضرت یونس علیہ السلام کی معرفت جی انتہا تھی باقی بیو وظیفو جے کو انسان میں اللہ تعالیٰ رکھا معرفت بھی این بیو عدالت بھی وہ مچھی جی بیٹے میں کیسا کرے سمجھے تو تمہوں جو فریضو ہو رہے تو ونی وہ اتے جہیں تو لا الہ الا انت سبحانک اللہ مجھے معرفت تے دیا جو ماں لا الہ بچوان تو الا انت بچوان تو سبحانک بھی پڑھا تو باقی انہیں کن تو من ظالمین باقی بے فرید تو جی عدالت جو جو ایک نبیت پہ آئد ہوں دو آمو تے آئد پہلا وہ مچھی جے پیٹا میں مانتو پورو کر سگا انہ جلا موسیٰ امداد چیئے اللہ تعالیٰ فرمائے تو لولا کانا میرے لب سبین جے کہ نہیں ہاتھ آنا پڑھا للا بے صفی بتا نہیں الہ یوم یوبا سن کیا مت تاہی جی ارو رکھاں سے ہاں مچھی جے پیٹا میں تاہاں تو جی ارو شاہ جی منائے لب سبین مہمان کے ٹکائن جی مطلب ان کے جنازو ٹکائے پا تھا مار مہمان ٹکل ازائف لابس ہندی مہمان موٹ ٹکل ٹکندڑ آن جن جنازو ان جمع پی اللہ فرمائے تو میں توکہ مچھی کے پیٹ میں ٹکایا ٹکانے کی مانا مری ون پہ رہے ہیں یا خوراک کھاد کر چڈیا جد مٹی نبی کے قبر کے نتی کھائے تو مچھی جو پیٹ چھو کھائی دو آیا سنسری عزیزو اللہ فرمائے تو انہیں دعا جو کرے تو کڈو سے کڈو سے اس بار فارسل اللہ میں تو الفن اور یزیدون تو اتنے ایک لکھ وی ہزار مانو ہوا ان علاقے میں انہوں نے ان کے رسول کرے رسول تو ہو گئے ان کے موکل سے ان عدالت کی تو ان حکومت ہلائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ جی کھڑے تو تاجا عدالت کے باب بتائی عیسیٰ علیہ السلام پہتو کون ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن مکے مکرم میں معرفت کے باب کھیتے سکھارے جدہ معرفت جو باب پورو تھو 13 سالن میں تو اللہ تعالیٰ اتنا کدی مدینہ منور میں آدس تو ہاں عدالت جو باب اتنے ہلائے حکومت قائم کری برے حکومت قائم کیوں حکومت کے قائم کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سخت تکلیفوں آئیں جنگیوں جنگ شہید تھن متھے میں دھک لگن وڈی وڈی صعوبتوں سفر جوں 550 میل تبوک تھا ونجن مدینہ منور تبوک 550 میل پہ زیادہ خیال کر دسو کہ تکلیفوں عیسیٰ علیہ السلام کے اجا یہ باب پتو ہی کون ہو جو انہی کے ادا کرے انہی وظیفے آئے ہی کون ہو اگے ہی ان کافرن کوشش کی تو ان کے قتل کر ماروں اللہ جی تدبیر رہی اللہ جی تقدیر رہی ان جی تدبیر وی ہلی اللہ جی تقدیر اگے تھی آئی عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کھڑائے ورتو آسمان تے وہ فرمائے تو چلے یومن النبی قبل موت ہی یہ مانو سب عیسیٰ علیہ السلام کے منی دا مسلمان اصا تو منوں سدا ہے باقی بیا بھی سب دنیا جا منی دا ہے موت کا اگ میں جن وفات کرے تین کا اگ میں سب چوندا تو عیسیٰ علیہ السلام واقعی زندہ ہو جب عیسیٰ علیہ السلام ابلہ تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں پوئے زمانے میں یہ مجاہد امت آ جہاد کندی رہندی ان سے گھر اچھی پانچ جہاد جو وظیفہ پورو کرے پانچ بیو فریض ادا کرے مکمل عمل کندو ان کا بعد پانچ رب دے وفات کرے ویندو ان مجاہد امت سے گھر جی اللہ تعالیٰ انہی اللہ ان کے جیرو رکھا نبی ناقص تھی وفات نہ کندو آ پر کامل تھی وفات کندو آ مجھے مطلب ان مجھا یہ ہے تو اللہ تعالیٰ اصا کے ایک وڈے کمال کے لئے موکلو ایکڑو ہے اللہ کی معرفت بیو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرفا ان مخلوق تے عدالت قائم کرنا معرفت یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا معرفت ہے محمد رسول اللہ کے لفظ میں معرفت بھی اچی وی جو انہیں اصان سیکھاری عدالت بھی اچی وی چھو تو نبی اسانج مکمل کامل ہو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا تین کرے نبی اسان جو کامل تو تعلیم بھی کامل نبی اسان جو مجاہد تین کر امت مجاہد ایڈی مجاہد جو عیسیٰ علیہ السلام کا سندس وقت میں فریض ادا نہ تھو ان کو ہٹائے چڈی چمو جی مجاہد امت اچے تو ان سے گدی پچھاڑی جہاد کرے پنجو فریض جہاد جو ادا کرے مکمل تھی جائیں کامل بن جائیں عیسیٰ علیہ السلام اسان جی خدمت لائے نہ ایندو عیسیٰ علیہ السلام ان امت کے کہیں کھوٹ کے پورے کرنے کے لئے نہ ایندو نہ تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی جی مانا چاہے اور پہنجے کم کے پورے کرنے کے لئے ایندو تہ کر عیسیٰ علیہ السلام جو اساں کے انتظار کونے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پانچ فضل سے آنی تو اساں اج وظیفہ پورو کندو ان کے سائے میں اساں جہاد بھی کرے وہ بھی اساں سے گدی مجاہد تھیندو آیا گال سم شری میں مجھا عزیز اصا کے بکم کرنا الہی معرفت بیو الا کلمت اللہ اللہ کے کلمے کے بلند کر جہاد کر ملک میں عدالت انصاف قائم کر جے کو آڈو اٹکے روڑو اٹکائے ان سے جہاد کر ان کے ہٹائے یہ پڑی دو الجہاد ماذن الى يوم القيامه فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد مجھے زمانے میں رگو نہ ہے پر قیامت تھی ہلندو رہندو الجہاد ماذن جاری ہوں تو الى يوم القيامه قیامت کے دن تائیں جہاد ہلندو رہندو تڏهن ته الله تعالیٰ فرمايو يا ايها الذين امنوا مجاهد كير ٿيندا آهن اي ایمان وارا رکو ڪريو سجدو ڪريو رب جي بندگي ڪريو بھلائي جا کم کريو لعلكم تفلحون تو جيئن تاں کامياب ٿي وڃو فلاح ائين ملندو شرك جي تباهت مشرکن جي خواري الله تعالیٰ مٿي بيان فرمائي آهي هتي مومنن کي خاص خطاب تو فرمائي ته تاں اڪيلي پنهنج رب جي بانب ڪريو ان جي آڏو جھڪو ان جي حضور ۾ پنهنجي پيشاني کي رکو ائين ئي الله تبارڪ و تعالیٰ تاں کي ٻيا بھلائي جا کم ان جي توفيق بتا کندو جڏهن ته الله جا ٿي پوندو من كان لله كان الله له جيڪو الله جو ٿيندو الله هن جو ٿي پوندو ان جا سڀ کم مشڪلات پورا کندو وڏو مشڪل انسان جي زندگي ۾ آهي اللہ جے حق میں تہا مکمل جہاد کریو وجد باکم ان رب تعالیٰ تہا کے پسند کیوا ما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ تعالیٰ تہا کے چوندے ہن دین میں ہن نبی جے امت میں ہر دور میں آندو آہے وقت تے تجیئے تہا یہ حکم کریو ما جعل علیکم فی الدین من حرج تہا کے تکلیف ہوئی دیوں پر یہ حرج نہ آئے وڈے نفے جلائے مانو تکلیف سواندو آہ آخرت جي اندر تان الله تبارك وتعالى جا مجاهد ۽ صالح بندا ۽ کامل بندا ٿي اٿندو تان کي دنيا ۾ جيڪي تڪليفون پهتيون اها ڪا شيء ناهي حديث پاڪ ۾ اچي ٿو فرمائن ٿا رسول الله صلى الله عليه وسلم سجن درجات شروع ٿيندا ملڻ عزتون الله جي طرفان ايندين ماڻهن تي هر هڪڙو اتي اهو چوندو کاش جي منهنجي کل جا ٽڪر لهن ها کاش جي منهنجا عضوا کپجن ها کاش جے حق چوڑ تے مجھا چپ کترجن ہا پر اج مکھے درجات ملن ہا مانا انیا بھی مانو پانچے محنت کے گھٹ سمجھ دو چون دو تو اللہ جو حق کو انیا وڈو ہو جی کر ادا کریا اج مکھے وڈا درجہ ملن عزیز و دنیا جی جکا آیا کیا تمام اکلے تھوڑے وقت جلا آیا ہے جہ میں کم تھوڑا وقت کرنو آئے یہ بھی تھوڑا وقت ہوا واقعی میں چودہ پندرہ سال تو بچپن جا ہے ان کے متا تو کوئی بار ہی کون وی جی قرآن پتے تھی پی ضعیف تھے تو مانو کمزور تو تھے لہسا ضعف آیا ہر جن ضعیفن کمزورن تے بھی کوئی بار کون باقی زندگی میں جی رہی سترہ ارہ ورہ کا وٹھی چالیہ پنجاہ ورہ تائیں یہ کل زندگی ہے سمجھو تو یہ پنٹری ورہ کم ود میں ود چالیہ ورہ ٹیہ پنٹیہ ورہن کی زندگی ان میں جہاد جو موقع ہمیشہ تو کون پر نیت جہاد جی ولاکن جہاد ان ودی پر جہاد ہو جائے جہاد کی نیت ہو جی ہمیشہ مانو پان کی یہ سمجھے اور مجھے حضور سے فرمایا تو جن شخص کے شہادت جو کدے بھی خیال نہ آیا دل میں تو سب شہادت جو خیال کرو سب ان یہودی تھی مرد ہو نصارو تھی مرد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ ادا سمجھ میں آیا تو زندگی جو مقصد ایڈو وڈو آ تو پان کے اللہ کے دین سے قربان کجی مجھا عزیزو جے کہ شخص چون تھا اصا دنیا کے اندر ترقی حاصل کروں یہ ترقی آ جہاد کی ترقی فرمائن تھا تو جعل اللہ رزقی علی الرمح نبی سے فرمائن تھا جعل اللہ رزقی علی الرمح مسند امام احمد میں یاد کی روایت اللہ تعالیٰ مجھے رزق کے نیزے کے نوک تک رکھو کافرن ہاتھ کندس جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم کافرن سا جہاد کر منافقن سا جہاد کر ان کی سختی کر نشد کافر ان کے چیباز کو پروگرام سے انکار کرے منافق ان کے چیباز کو برنگ ہلے ایڈے بھی پورو ہوڑے بھی پورو ہتوں کی پالیسی ہوڑے بدائے اڑے قسم کے مانو سے سختی کریں جہاد کر خالص مانو پیدا کر دے کہ کم کر وہ تھو ہے تبلیغ اساں وہ تھی سا اللہ تعالیٰ تا کہ اصا کے دین کے لئے گھرو یہ اللہ جو انتخاب آتے تھے اصل شکر کرنا گرجی شکر ایکڑو زبان جو تھی سوچے جی الحمد للہ جو شکر عمل جو تھی جو مانو انہیں میں ہلی پوے دعا ہے تو اللہ تعالیٰ اصا کے توفیق عطا فرمائے میں پانچ راہ میں قبول کری جاہدو فی اللہ حق جہاد ہی جہاد کر اللہ کے رستے میں مکمل وجد باکم ان اللہ تعالیٰ تاں کے پسند کیا تاں کے چونڈیو جدی اللہ تعالیٰ پسند کیا چونڈیو تو یہ ایک وڈو رب تبارک و تعالیٰ جو انعام چیبو جہاد زبانی جہاد جہاد قلمی ہے جہاد مالی ہے جہاد بدنی کوشش ہے جہاد جا سب قسم آئیں جہاد پنج نفس سا آئے، جہاد شیطان سا آئے، جہاد کفار سا آئے، جہاد باغن سا آئے. کسے لشکر موکلن تھا گھنے قدر پان منجن تھا 29 جنگی لڑائن تے 27 جنگر پر نفس نفیس خود پان جنگن تے آئے، باقی انہی بابا چندی جن میں پانا نگائے دستہ مکلے تھا. ایتر قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنجے یہ حسیرتا ایک سنت بھی سیرت سیرت جی حیثیت سیرت جی جکا حیثیتا سب باروت جی حیثیتا سنت جی حیثیت ہتھیار جی حیثیتا. انہیں جو مثال کہاں سمجھو ایک مانو کو بندوق آئے یہ ہتھیارا آئے انہیں مانو کے کارتوس بھی آئے یہ باروتا. ہاں بارود جے کریں تو ہاں بنا بندوق جے چھوڑی دو چھٹی پوندو پہوں کاٹ کل کہیس تو کارتوس چھٹی ویندو پر نفو کو نہ تھیندو نہ کو نشان تے ویندو نقصان تھیندو ہیرے ہیرے چرا پکڑ جی ویندا یا تو جو مقصد پورو نہ کدو نشان جو یا گل عقل جڑیا ہے کہ سمجھ میں دی. پر جے کریں تو بندوق میں جھڑن دو نشان تے کندو تو پوری لگی دی جے جتر تاں جو نشان سٹھو ہوندو. تو مسلمان دے لا جے کا نبی دی سنت ا سوا اصل ہوا دنیا دے اندر کہیں کہ اصل ہو کو نہیں ملے لنے وقت میں نبی دے کردار یو اصل ہوا اور سیرت جے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہے باروتا وہ جے کہ دنیا سیرت رگو استعمال کر دی تو وہ باروت نقصان کر دو. امریکہ لڑے تھی، انگلینڈ لڑے تھی، روس لڑے تو، جاپان چین لڑے تو، آسا بھی جنگی وائن انہیں جو جنگ میں جو کہن سے یہ سیرت ہیں پر بنا ہتھیار جن سنت انہوں میں کہا نہیں مسلمان میں ان وقت کے اندر سنت آئے بدھ باس اتن وین رہنی کہنی نماز سوم سلاد وضو وغیرہ سنت آئے پر انہوں میں سیرت کہنے جہاد کو نہیں کو تین کر رگی ہاتھ بندوق مانو ہاتھ میں کھڑی وتے گھما دو یہ مانو کچھ نہ کر سکوں رگو کارتوس چھوڑی دو وتے بنا بندوق جے تیو کچھ نہ کر دو دنیا کارتوس بنا بندوق جے چھوڑی تھی اج مسلمان رگو بندوق ہاتھ میں کھڑی تو جے سنت دی نہ پاڑ اصل ہو تو رکھے اصل ہو رکھے تو بارود کو اس کو دنیا بارود تو رکھے تھی پر ان کی سنت کا نہیں اصل ہو کو نہیں گل سمجھ میں آئی کہ نہ آئی. اللہ فرمائے تو اللہ اکمل تو لکم دین کم اتمم تو علیکم نعمتی رضی تو لکم الاسلام دین آ ماں تہاں جو دین مکمل کیا مانا تہاں کے ماں اصل ہو دنو آ نعمت ماں پہنچے تہاں تے پوری کیا وہ چاہے سیرت نبی جی ماں تہاں کے دنیا بئی شیو ماں تہاں کے مکمل کرے دنیا ہاں تہاں دنیا جے اندر اگتے ودھو انگریزن دٹھو تو مسلمان جہاد وارو آ سنت ہے سیرت وارو ان سے کوئی نہ پہنچی سکو ان سیرت ہوئی تو سنت کا نہیں اساں جے مسلمانن وٹ سنت آئے پو سیرت نہ آئے ہن سیرت چھڑائی کوشش کیوں نبی جی سیرت ہلی ونے وہ اہڑے قسم جا ہنن پان بھی پروگرام ٹھایا ان کے صلیبی جنگن تمام تنگ کیا انہوں نے یہ گال سمجھی مطالب کرے پھر گال تے پہنچا تو جہاد مسلمانوں مکٹ جی باقی رہی خالی سنت الحمدللہ یہ بھی ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیترو قدر مکے میں ہویا کا بھی جنگ کان لڑے ہوں مدینہ منور میں آیا سیرت پنجی رکھوں اور ہتھیار ٹھایوں آیا مانو تیار کیوں آیا ہتے تے جنگ جو حکم کیوں ہتے یہ بارو تو نبی جو جنگ جو حکم تو کیڑی فتح تھی کیڑی کامیاب تھی صحابہ کرام بھی کہ عمر فاروق عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کرم اللہ علیہ ابوبکر صدیق ان سب نے یہ کم کیا سنت اور سیرت کے استعمال کیا تو فرمائے تو ما اتاکم رسول فخذو رسول جے کی جو تہاں کے دے مانا ہی بھی دے سیرت بھی دے سنت بھی دے فخذو وما نہاکم ان فنتو ہو جائے کہتا کہ روکے روک دی پو آج مسلمان نے کہا کہ سنت لبندی وڈا وڈا اجتماع تھیندا وڈا جلسہ تھیندا وڈا مانو ملدا سنت دی دعوی کندا سیرت جو نالو کون ہوندو تڈ مسلمان ایترو کمزور تھو انگریز کم کر چکا ہے سیدھو سو پہ مان سا بھی اساں جن کے مان سا بھی اساں جن مان سا بھی پہنجو کم کر چکا ہے اساں جی قوم اساں جو مسلمان اساں جو دین جو مبلغ اساں جو عالم اساں جا کترا اڑا مانو آئن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہدایت کرے اوہے نبی جی سنت بدھائن تھا مگر سیرت کا آ رہی ہے انگریزن جو کم پہ تو تھی اقیم الصلاح نماز کے قائم کرو وات الزکاۃ زکاۃ دیو نماز کے قائم کرو سنت رسول جی آئے پوچھوں تو صحیح نماز کیوں پڑھوں فرمائیں فرمائیں سلو کما رہے تم نے اسلی جماعت پڑھاں کیوں پڑھو وا تو زکا زکات دیو یہ اجتماعیت ہے مال کی قوت ہے مال کی قوت جنگ میں کمی دیا ہے ماذا ينفقون نبی کو پوچھن تھا سائیں چھا خرچ کریو بھلا فرمائے تو قل الافواہ یہ کو تاں جی حاجت کو متھے سب خرچ کریو یہ آیات زکا یہ کاڈے خرچ کبو اصل میں خرچ کبو اج مسلمان جو بینک بھری پن پیسن سا سودی کاروبار دنیا میں ہلن تھا پیا سجا معاملات دنیا میں ہلن تھا سبب صرف یہ ہوا تو یہ پیسے مال تھا اسودا ہیں پر ہتھیار کا سنیا ہیں مسلمان کے کو ہتھیار کو نہیں سارے مسلمان کے ملک میں ایٹم کو نہیں ہائیڈروجن کو نہیں بم اٹھانے جا کے اڑا خاص انہن وٹ کو تربیت کونن کے اور جے کے وڈے میں وڈا اسلحہ سٹھے میں سٹھا جے کے دنیا کے بھیجا رہن اجے جے اللہ تعالی فرمایا اذ لو مسطا تو من قوت من رباط الخيل ترہبون به عدو الله وعدوكم اے دی تیاری کرو اے دی تیاری کرو اے دی قوت دکھارے جو تہا جو دشمن خدا جو دشمن تے پجن گھرن میں ڈرجی لیکن ایو نہ کیو تھو تا فرض ادا نہ کیوا تے استعداد کھپی نماز دے اللہ فرمائے تو اقیم الصلاۃ نہ تو فرمائے تو استعداد نماز دے پورو کیو پان میں صلاحیت نماز جانو نہ تو تے یہ فرض نہیں ادا نہ تھی نماز پڑھو زکات دیو تو استعداد ہانے ہانے استعداد منا تیاری تیاری کرو پہنجی اے دی تیاری من قوت و من رباط الخیل سرحد بھی بند کرو طاقت بھی پہنجی آنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے سے مل قوت یا رسول اللہ قوت چاہے فرمایا اللہ ان القوت الرمی اللہ ان القوت الرمی اللہ ان القوت الرمی خبردار قوت تو نشان چٹن خبردار قوت تو نشان چٹن خبردار قوت تو نشان چٹن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں انہی کے تاں ایڈو تیار کہو جو دین ترہبو نبی ادو اللہ ادوکم تاں جا دشمن اللہ رسول جا دشمن وہ دیدی چن تاں مانوٹ جگر اصلے ہو جائے تو تاں پہ چھو نقصان تہاں تے جے چھو چھو قتل تھن چھو تہاں جا اغراض تھن تہاں جا دشمن ای ہیں جے کہ قوم جا دشمن ہیں استحصالی مانو ہیں یہ تہاں جا دشمن ہیں جو تہاں کے گھرن میں چے پھرے ونن رستن کے بدامن بنائن یہ چلے ہے جے تہاں کے نہتھو تھا دشن انگریزن تہاں کے نہتھو کہو تو بھلی مار کھاؤ یہ دور گزریو انگریزن جو ماں تہاں کے بدھایا انگریزن جو دور گزریو تو انہن دھاڑے لہن ملک میں پیدا کیا پہنجی اول زمانے میں انہیں دھاڑل ملک کے ختم کیو قتل کیو بال پھرو ان کے عورتوں سے بے حرمتیوں کیوں ہاں ہے کادے نہیں آیا ہیں انہوں نے یہ وری اتنے تحریک شروع کیا ساگو قتل غارت اغوا وغیرہ ساگو انگریزن کی جگہ پہ ابے ڈاڈی کی رسم تروا شروع کرائی کن میں تاہ کے بدھایا تو انہوں نے کاپی کیا وری اندر سے لے ہوتے وی ڈسیا تو مسلمان جو زوال عیسائی کیا کہو اتے عیسائی نے زوال کیا تو علماء خرید کیا ہوں علماء خرید تھا کر دیا زیاد چاہے ہو بس ٹے سال اگے زیاد چاہے ہو تو ماں اندلس دے مانو موکلیا اسپین دے مانو موکلیا تو یہ آیا اخبار میں اسپین دے مانو تو موکلیا تو مسلمانوں کے نقصان کیے پہنچتا ہا تو جی اساں پان کے بچائیں مانا مسلمانوں کے نقصان پہنچائے اساں پان کے بچائیں یہ نمونو ظاہر میں کیر سمجھن تو یہ مانا دس تو کو کہا دے نہیں پان کے تو بچائے مانو سمجھن پیا خوش تھی دوا وا اتوں جی کاپی کرے ایندا ہے مسلمان دی حفاظت تے تھیندی ان کا پوچ تے قتل ہوے گوا شروع تھیا ان کا پوچ تے پیسہ بر برایا تن جے زکات دے نال ایسا پیسہ دینتا او مانو کی سمجھ کانے کا مانو کیا سمجھ کانے کا تو کہے جے کہ زکات دے پیسہ ای حرام دے پیسہ سود دے پیسہ ای نہ سمجھن علماء فتوا دینیو مفت فتوا دینیو پر انیا دماغ میں ہے سینے وچ کیو دنیا جو ہتام دنیا دے ہرس تو مجھا عزیزو انہیں مسلمان وٹ اصلو ہو جی مسلمان وٹ پیسو نہ رہے جے کر جے کر یہ اصلو خرید کرے ہر ایک مانو وٹ وڈے میں وڈو اصلو ہو جی گھر دے اندر تو یہ پیسہ بجائے بینکن میں رکھن جے پہنچے گھرن میں محفوظ رہنے چاہ جلائے بینکن میں سرکے پیسہ یہ پیسہ مسلمان جی کہڑے کمان جائن مری بین تو ہوئی پٹی کرے تو یہ ٹکر بہتر ہے جلا قبرہ میں ہلندس فرمائیں تو کہ چلے تھی وجن ترش انسان سے سان تھی ہلن پر ادے ایک مال ملکیت وہ بھی چڑے تو ونس مٹ مائٹ تو بھی چڑے تھا ونس قبر مٹری شہر جو عمل صالحہ وہ جگہ ہوں دوست نہ ہو پہنچن دوست جگہ نہ ہوں دوست نہ ہو پہنچن دو تو عزیزو جے کہ تہاں دے ملک میں دولتوں ہیں یہ دولتوں سب مسلمان جے ہتھیار جو دولتوں نبی جے سیرت دی دولت پر اساں جو ملک انگریزن سیرت کا خالی کہو ہن تو صورت ختم کر چھڑی نبی جے سنت وچ وجائی نعم المولا نعم النصير یہ حکم کرے کہ اللہ تعالی مددگار اپو تہاں دی نصرت کندو اللہ تعالی قد افلح المؤمنون مومن کامیاب تھی یا چھٹی یا الذين هم في صلاتهم خاشعون جے کہ نماز میں نیاز کن ومن اللغو موردون اجائن کمن خام و موڑن ران کھیڑنو چکر دیانو بے سود گھمانو پورن کرنو اصاب اجایا کمن یہ انگریزن دی رسمی انن مسلمانن کے انتہڑی پھٹی کیوا انن جو جہاد ان جنگ راندی ہوجن رگو راند کھٹی تو ملک میں ہتے چراغان تھی تو ونی تھی پر مصر کے جکر جن ہے نا ہار آئی ہی تب چراغان کہو مسلمان اساں جے پاکستان جے اڑو منحوس مسلمان پاکستان جے مصر کے سکے سا جے دے دے چراغان تا کر مٹائی دا رہا اے اڑو ذلیل مسلمان حالانکہ مجھے حضور سے فرمائے تو المسلم المومن للمومن کل بنیان یشد بعضه بعضا مومن مومن جلا ای ہے جی دیوار ہندی ہے کہ کبھی سر بدھی مضبوط کنی ہن ہاں جے کہ مصر میں مسلمان کے سکے سے تے پاکستان دا مسلمان چراغان کن مٹھائی وراں تے چنگو تھے جو کرنل ناصر کے ذکر سے آئی اے مسلمان یومنون بی بعض الکتاب و یکفرون بعض ہیتے چند اسلامی قانون آنی دا سے یو ہے یومنون بی بعض الکتاب ہوتے ور مصر کے شکے سچے تو انہیں جی مطابری ہو خوش تین اے آئے یکفرون بی بعض بعض کتاب و قرآن جی مطابر انکار کن کفر کرنی ہے جو والذین هم لزکات فائلون جے کہ زکات دیندا رہندا ہیں والذین هم لفروج معرضون پنجے اگڑ جی حفاظت کرنا ہیں بے پردگی عیاشی فحاشی ٹی وی وی سی آر ناچ گانا اساں جی ملک میں ایترا ہیں جو کو بھی یہ مسلمان جو صالح ہوں تو نہ سمجھن تو کو مسلمان جی ملک آ کو نہ سمجھن تو کو مسلمان جی ملک آ یہ حالت تھی رہی ہے فمن ابتغى وراء ذلك ان کا سوا جو اللہ تعالی جی کے حلال کہو ہے ان کا سوا باقی جو طلب کندو وہ ہدا کٹر پندڑ ہیں امانتوں کی حفاظت کندڑ وعدن کی رعایت کندڑ نمازوں کی سنبھال کندڑ اللہ فرمائے تو اولئک الوارثون یہ وارث ہیں اللہ جن یرثون الفردوس ہم فیہ خالدون اسلام کی خدمت قوم کی خدمت حقوق کی حفاظت اسلام کے اندر باقاعدہ محفوظ ہے دنیا کے اندر کوئی بھی اڑو مذہب کو نہیں اسلام جو جڑو اسلام ذمہ دار انسانیت جو چھو تو اللہ تعالیٰ اسلام کے انسانیت دلا انسان کے اسلام جلا پیدا کیا ہوا ان کا سوا جے کہ کوئی شخص پنجے حقوق جی طلب کندو غلط ہے دنیا حق کہیں کہ نہ دینو دنیا وارن کہیں کہ حق نہ دینو اسلام کے چھدے کو بھی حق تارے نہ سو سکے دعا ہے اللہ تعالیٰ سان کے سمجھا تھا کرے آخر دان الحمدللہ رب العالمین کفر گندی سے آئے کفر ایندو تو ان جو عضون پہ اثر پوندو ایمان ایندو تو ان جو بھی عضون پہ اثر پوندو اتے اللہ تعالیٰ انہیں ایمان جے نشانن کے بیان تو فرمائے جن جو اثر انسان جے بدن تے پوے تو پہلی نشانی الذین ہم فی صلاتہم خاشعون جے کہ اوہے پنجی نماز میں نیاز مند ہوندا ہیں جھکندا ہیں خشوع چبا جھکن کے نیاز مندی کرن کے خوشی جی مانا سکون بھی آئے خوشی جی مانا جھکن بھی آئے رب تبارک و تعالیٰ خوشی جو لفظ زمین کے لائے بھی بیان فرمائے ترل ارض خاشیتا فیضا انزلنا علیہ الماء اهتزت و ربت زمین کے تم ڈسند وہ خاشی ہوں خوشی والی جھکیل ہوں جڑے ان پانی وسائیندا آئیں میہ جو وہ ابھرتی آئے پٹی پوندی ہے مت چڑی ابھرنا پٹڑ اگ میں یا خوشیوں میں مانا ہیٹ جھکیل پیل ہوئی میہ پانی آیا سلا پٹ آئی جن زمین مت ابری چڑی آئی ان کا اگ میں خوشیوں میں ہوئی خوشیوں چبو ہے جھکڑ کی اڑی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیوں جو لفظ اکھن تے بھی استعمال کر فرمائے تو خاشیتن ابصار ہوں اکھیوں انہوں جو جھکیل ہوں اڑی طرح آواز میں جھکا کہ بھی خشوع فساد چہبو آئے رب تعالیٰ فرمائے تو الم یعنی للذین آمنوا ان تخشى قلوبهم لذکر اللہ انا وقت نہ آئے آئے جن ایمان آ دو تو جھکن ان کی دلیوں اللہ کے ذکر اللہ معلوم تھو تو دل ذکر واری ہوا بھی اللہ کے آدھو جھکل آئے مومن کے دل جو جھکاؤ اللہ کے ذکر سے تھو اللہ کے ذکر کے شاہکار نماز آئے یہ اللہ کی یادگیری ہمیشہ ہوا بھی آئے جکا خوشبو ہے نیاز مندی کی نشانی اتنے اللہ تعالیٰ فرمائے الذین هم فی صلاتهم خاشعون جے وہ پنجی نماز میں نیاز کندا ہیں جھکندا ہیں رب جی آدھو خائف بندہ رب تعالیٰ کی طرف متوجہ بانا انہوں کے سچے جی نماز آداب نماز میں حرکتوں اجائی چور پور یہ سب شیوں خوشیوں کے خلاف آئیں نماز قرار سے پڑھجے آرام سے پڑھجے حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں بنی کا منقول آئے تو نماز میں اڑو ساکن قرار سے تھی بیجے یہ کاٹ بے جان آئے یہ نماز جو خوشو وہ کیتر قدر ہوجے نماز بغیر خوشو جی صحیح تھی آئے یا نہ تھی آئے ان میں گھڑی روایتوں اچن تھی نماز ایک ظاہر آئے بے باطن آئے ظاہر نماز جو یہ آجے کو عام ڈسن میں تو اچے ظاہر شریعت میں انہی شخص کی نمازی چاہیے انہیں شخص کے فرض جو لاہیندڑ چاہیے وہ جڑے طرح سے جیے بھی نماز پڑھے اڑی حرکتوں نہ کرے جی نماز کے بھجن تھی ایڈے وڈے منہ کرن یا گھڑوں کم کرن نماز میں ہتھ ہلائن بیٹھو باقی رہی دل جی نیاز مندی طبیعت میں وسو سمجھ نہ اچن یا بے قسم جو اڑیوں اڑو قرار وہ حسن قبول جی لائے آئن جتر قدر انسان میں اجائن خیالن کا صفائی ہوندی اتر قدر نماز انسان جی سٹھی قبول تھی یہ لکھو تن بہرحال انسان کے پہنچے حیت قضائی جے کا نماز جی ہے ان کے ہر ایک جزے ڈاں وقت وقت تے توجہ کرن گرجے خوشی جے لائی ہو آسان طریقہ ہے جڑے بانو اللہ اکبر چوے تو ان وقت میں رب جی کی بریائی دے توجہ کرے اور تسبیح تحلیل کرے تو ان وقت میں انہیں جے مانا دے دھیان کرے فاتحہ سورت پڑھے تو ان وقت میں اڑا توجہ ہوجائے وری پو کازم سورت کرے تو اڑی طرح وری آمین چوے تو ان میں سب میں مانو جو خیال ہوں تو بے پاسے جو دھیان نہ ویندو دل انسان جو ایکڑو ظرف آئے خالی ان میں جڑی شہ وجی بھی پی جی وی اللہ تعالیٰ فرمائے تو اف ادا تم ہوا دلی ان جو ہوا وانگر ہوں من جڑی ہوا طرح ہوا جو جھٹکو جادے کاڈے تو ہلے دل ای ہلدی تر ان کے مانو جی کہیں بھی خیال سے بہاری تو دل بھی جی وی ظرفا ایکڑو تھان جی میں جڑی شہ جو پی جی وی وری جڈ رکو تو کرے اللہ اکبر چی تو ان وقت میں انہیں شہ دے دھیان رکو کا نکرے تو سبحان رب العظیم تو چوے رکو کے اندر انہیں میں دھیان ہوجائے اڑی طرح سمے اللہ لمن حمدا ایڈا دھیان کرے تو وری اللہ اکبر چی سجدے میں پہنچے یہ سمجھ وجے تو میں ہٹ سجدے دے وجہ تو بہرحال بین بس وسن کے مقابلے میں ایکڑو توجہ ماں اشارے طور یا ظاہر طرح انسان پنجے طبیعت کے نیندو بنے یہ کافی بدھائیں تو سجدے میں ویو تو ان میں تسبیح آئے وری نکرے تو جن سجدے کا تو ارادہ کرے تو ماں اچھا تو سجدے کا باہر مطلب تو اڑی طرح سا ساری نماز میں ایک رکعت بھی رکعت نماز سے سنبھالی دو اچے بین خیالن کا آزاد تھی وی بس خوشو ہی ہوئی آئے والذین هم عن اللغو موردون وہ شخص جکے اجائی گال مو موڑی دڑا ہیں اعراض مو موڑا کی تجھے تو فضول ہے بیکار مشغلن میں وقت ضائع نہ تھا کن یہ نماز تھا ثوابہ کی زندگی گزارنے کی صورت بدھائی گئی آئے کو بھی شخص پہنچے زندگی میں لغو ان کمی گال نہ کرے جے کرنے کا ایڈی گال بدھے تو انہ کاموں پیرے چلے بانا پجے اندر انسان کے فرصت اتری کانے جو بے فائدہ جھگڑن میں پاتل ہو جے بہرحال انسان کے پہنچی زندگی میں جنہیں غلط خیال اجائیں گالیوں اجایا جھیڑا جائیں مجلسوں گفتگا نہ آہن تو انہیں کے نواز جو خوشی ہو بے میسر تھے تو لغو جاہن باب ایک لہو جو لاب لہو عام اکھر آئے ان کے جنس تو جیجے جڑی طرح لوہ جنس آئے لوہ جو کترن سامان تھے لوہ جو اکھر سا شامل حیوان جنس آئے کترا کس قسم آئے انسان بھی حیوان میں داخل اڑی طرح بیا حیوان بھی انسان میں آئن انسان سا گد حیوانیت میں شریک آئن ان حیوان کے جنس تو چجے مانو تے گھوڑے تے داند تے اٹھ تے حیوانیت سچی اچے اڑی طرح لغو جو اکھر بھی یہ بن قسم تے سچو ایندو آئے تن کر لغو کے جنس سمجھو اللہ تعالی لغو اکڑے جنس کا انکار کرایو انہیں جا بنو ہے بہ قسم آئن اکڑو لغو بے لعب لاگ چاہبو آئے اہلے قسم جی جسم میں حرکت ہیں چورا پورا جی میں کچھ تھوڑو گھنو فائدو تا تھی جو دوبردست تھی بھی آرام میں رک کر دو اور اپنے پاتے ہیں گہدہ ہو جائے لگ وقت جو ہکڑو اہلو کم جی میں کچھ تھوڑو جسمانی نفو بے وہ لغو میں آئے داخل لہو لہو چاہبو آئے اہلے قسم جو گفتگو ہیں کم جی میں کون جسمانی نفو آ روحانی نفت ہوئی انکار سے اللہ چھو تو لغوا انہوں نے بینی کی لغو چاہے گو راند لاب لغو اجائے گفتگو اجائے گال بول انہیں بینی کی لغو تو چاہے گی اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو لغو اے لعاب کھاں بھی موہ موڑی دا ہو جائے راندیوں کھیلانوں ہاں ان ملک پاکستان کے اندر راند کی فتح شکست کے ملک کی فتح شکست قوم کی فتح شکست چھو تو وجے وری ان کے ساری دنیا میں دیکھارن تھا تو فلاں ہندی حیران تھی رہی آئے ان جو خبروں تھا پہنچائن پیا یہ مانو انہیں پاسے دے متوجہ تھی ویا حالانکہ اللہ تعالیٰ فرمائے تو مومن چھٹی اوہ ویندو جے کو لغو کھا مان اللہ و لعب کھا راند بےہودہ گفتگن کھا صاف ہے پاک ہو جائے منہ موڑیندڑ ہو جائے ہزارے روپیہ خرچ اچن تھا وری ان کے انعام تھا ملن یہ گال تاکہ معلوم ہو جان گھر تو جب اسپین میں مسلمانن جو زوال آیا تو عیسائن اہن کے وچ میں کشتی جو راندی تھی ہوں وہ عیسائی شکست کھائیں رہا مسلمان ان کے پہنچی فتح کامیابی سمجھا پر ملکی فتح کامیابی فاتح پان کے کوٹھانے لگا ہو رہا ہو رہا یہ کندے کندے نیٹ یہ تصور ملک میں اچھی ویت راند کھیلنی وڈی شے آئے اور عیسائن وری یہ کوشش کی تو ضرور مسلمان کے انہی میں فاتح بنائے جی ایڈی وڈی چال کہاں تاریخ کے پڑی بزرگ وہ مسلمان جاتے ونجن اتے عیسائن کے مارے چن یہ سازش ہی ہکڑی ہلندے ہلندے سب مانو راندی کر بڑی ویا فوجی سکھیا فوجی تربیت ان میں جھکی تھی وئی ایڈی عیسائی پانچ فوجی تربیت فوجی سکھیا بھی حرکتوں میں شروع کرے دینا ہوں مسلمان کے راند کے پاس سے متوجہ کیا ہوں تا جو اسپین مانو مسلمان کے ہاتھ نکلی ہوئی یہ حالت ہوئی بہرحال وڑا وڑا انعام حاصل کرن راند میں یہ اسلام کی شکست جو ایکڑو سبب آ وڈے میں وڈو जंहिंखे हिन वक़्त में यूरोप मुसलमाननि ते इस्तेमाल थो करे. वल्लदीन हुम लिज़कात फ़ाइलून, हिन खां बाद ज़कात जो लफ़्ज़ आयो आहे. ज़कात चइबो आहे हिकड़ी मक्की बि मदनी, ही सूरत आहे मक्की, माना जेकी हाजत खां मथे हुजे सो अदा कंदा रहनि, ओतिरी ज़रूरत पंहिंजी पूरी करे बाक़ी ॾियनि. मिल्कियत पाण वटि रखणी कान्हे, ही आहे ज़कात मक्की. माण्हू हाणे ज़िंदगी त मक्की था गुज़ारनि पर ज़कात वरी मदनी ठरियनि. इहा हालत थी पई आहे. मस्जिदूं बि मक्की ठाराईंदा, ज़िंदगी बि मक्की गुज़ारींदा, तबलीग दीन जी बि मक्की कंदा, ज़कात वरी मदनी ॾींदा. अलाए कहिड़ो फ़लसफ़ो आहे हिननि जो, कहिड़ो मंतिको आहे. चालीहो हिसो था चऊं ॾियूं, असां चऊं था चालीहो हिसो वाकई आहे, हिन में त शक न आहे, पर इन्हनि माण्हुनि खे त वरी ज़कात में मक्की ॾियणु घुर्जे न. ज़कात ऐं जिहाद जो पाण में लाज़िम ऐं मलज़ूम हुजण साबित आहे. माली क़ुर्बानी जिहाद में अचे थी. मकी मुकर्रम में माली क़ुर्बानी हुई. हिते लगभॻि खां एराज़ करण वारा माण्हू पोइ जिहाद ॾे मुतवजो थींदा. तंहिं करे ॿिन्ही आयतुनि जो हिक ॿिए जे पोइतां अचण इन ॻाल्हि जो शाहिदु आहे त जेके शख़्स रांदियूं खेॾनि था ऐं लाब में वक़्तु गुज़ारनि था उहे जिहाद खां परे थी वेंदा. असांजी क़ौम हिन वक़्त में ईअं जिहाद खां परे थी वई आहे. वल्लदीन हुम लिफ़ुरूज मुहाफ़िज़ून, ऐं पंहिंजे उघड़नि जी हिफ़ाज़त कंदड़ हूंदा. बद किरदारी, बद अख़लाकी, ज़िना, पुछड़ायूं, इहे सभु हिननि में अची वियूं आहिनि. इहे बि मुजाहिदनि में न हूंदियूं आहिनि. इला अला अज़वाज मगर संदन औरतूं, अमा मलकत अहमान या बानियूं पैन ग़ैर मलूमीन, पोइ इन्हनि ते हुननि जे मथां का मलामत ऐं इल्ज़ाम कोन्हे को. अल्ला ताला इस्लाम जे अंदर फातिहनि खे कब्ज़ो ॾिनो आहे ग़ैर मुस्लिम ते. मर्द हुजनि या औरतूं हे कब्ज़े में ईंदियूं, पोइ उते मुस्लमाननि जे मुआशिरे में इहे गॾु रहंदा. इहो हुननि जो जेल आहे ऐं उहो हुननि जो कब्ज़ो आहे जो इहे मक़बूज़ माण्हू, ज़ाब्ते में आयल माण्हू मुस्लमाननि जे एॾे नेक मुआशिरे खे ॾिसी, अख़लाक जी बुलंदी, ईसार ऐं क़ुर्बानी ॾिसी हिननि में सुठा गुण पैदा थींदा. पोइ जेके हिननि जा मर्द हूंदा उन्हनि खे मुस्लमाननि जूं औरतूं मिलंदियूं, ऐं जेके हिननि जूं औरतूं हूंदियूं मुस्लमाननि जे घरनि में ईंदियूं. ॿिए क़ौम जा माण्हू हूंदा, ॿिए मुल्क जा माण्हू हूंदा, ॿिए तरह जा माण्हू हूंदा. इहे सभु इन तरह माण्हू अची था वञनि ॿियूं क़ौमूं. पोइ इहे हलंदे हलंदे माइट बणजी विया इन्हनि माण्हुनि जा. जीअं अरब क़ौम हुई त इन अरब क़ौम जे अंदरि अहिड़ीअ तरह सां ॿियूं क़ौमूं दाख़िल थी वियूं. बैनल अक़वामियत इस्लाम जी इन सूरत सां इज़ाफ़ो करे वई. बैनल अक़वामियत माना सभिनी क़ौमुनि में इस्लाम अचे, उन क़ौमुनि खे दाख़िल करण जो ज़रियो जिहाद आहे. फतह थिए थी, ॿियनि क़ौमुनि जा माण्हू, मर्द ऐं औरतूं अरब क़ौम में दाख़िल थी विया. की मूंखे नथो वणे, कल्ह तव्हां जुमे ते मूंखे घणी तकलीफ़ ॾिनी, हाणे तकलीफ़ न ॾियो, छणप कयो, मूंखे नथी वणे परे करे सफ़ा ॾाढो न चए. परेशान कंदड़ शइ कोन इहे बाबा. असांजा मज़मून कॾहिं नाज़ुक तव्हां वरी ॾाढो झली वेठा आहियो बूथ में. कुझु हया करियो, सम्झो हिननि तां फर्जो बंदि कर. ख़्याल मुंहिंजो ख़राब न कर, नथो खपे इहो असांखे. तव्हांखे घुर्जे त तुंहिंजी ॿाहिरि लाउट ते भरियो या हिननि खां पोइ भराए वठिजो. तंग न करियो अजायो. सलात पढ़ो रसूल कंहिंजे निज़ाकत भई ॾिसण ते तूं क़दुरु कोन्हे न ख़्याल आहे न मज़मून जो क़दुरु कर. तबियत त घुरे थी खणी बसि करिया थी करां. केॾो मूंखे हिते कदुरु न लॻी आहे. कल्ह खां वठी तव्हां परेशान कयो. चवण खां सवा माण्हू सम्झनि थो, ॿियो बि हिकु माण्हू कोन्हे जो हुनखे सभु करणे सम्झनि. میری غلاظت قبول میں چلی اللہ تعالی. تو انہوں سبھی قوموں کے اسلام بین الاقوامی یہ بنایا جہاد بین الاقوامی تھے انگریزن ڈٹھو تو اسلام بین الاقوامی تھی تو وے پہ معاشرے میں مان کے داخل کرو تو وے یہ حوالے میں وی ایک صورت ہوئی مسلمان جی جو عرب قوم میں بھی قوموں داخل تھی وی وہ کہ نانگ میں اچھی ویا کہ دادنگ میں اچھی ویا.